I got a woman way over town. Havanda Caz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger. Say I got a woman way over town. Merhaba değerli meslektaşlarım ve eczane çalışanları. Bu haftaki Havanda Caz programını Balat adını verdiğimiz daha sakin, ağır ritimli parçalara ayırdık. Genelde böyle. İlk grupta Charlie Hayden'ın Quartet West adındaki triosunun da yaptığı bir plak var. Bu Always Say Goodbye adında. Eski 30'ların 40'ların film müziklerine gönderme niteliğinde bir plak bu. Charlie Hayden küçükken annesi büyük bir sinema tutkunuymuş. Daha çok romantik filmlere yanında götürülmüş. O da o filmleri izleye izleye özellikle o film müziklerini sonradan kendi yorumuyla canlandırmak istemiş. Bunlara bir örnek Always Say Goodbye. Önce bununla başlıyoruz programı. Thank you. Şimdi aynı albümden dinleyeceğimiz ikinci parça Our Spanish Love Song adını taşıyor. Thank you. Charlie Hayden, Ernie Watts, Alan Broadbent ve Lawrence Marble'dan ibaret Quartet West'ten iki tane güzel, tatlı, sevimli şarkı dinledik. Şimdi Quartet West'ten bir parça daha dinleyeceğiz ama ondan önce bir anekdot aktarmak istiyorum. Bu bir bankanın davetlisi olarak Türkiye'ye gelmişti. İstanbul'da sadece tek bir konser verdi. Bundan yaklaşık 6-7 yıl önce Charlie Hayden. Ve o konserde üç bir tarafı kalın camla çevrili bir fanus gibi bir şeyin içerisinde çaldı konturbasını. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Daha önce internette araştırdığım zaman başka ülkelerdeki konserlerini verirken de gene aynı cam fanus içerisinde konturbasını çaldığını gördüm. Diğer arkadaşları normal konserde sahnede nasıl olması gerekiyorsa öyle konumlanmışlardı. Belki kendini stüdyoda ya da kapalı bir mekanda hissediyordur. Belki öyle yaratıcılığı daha yüksek oluyordur. Bilemiyorum nasıl olduğunu. Şimdi biraz daha süratli bir parça. Relaxin' at Camarillo. Balatlara devam ediyoruz. Şimdi Bir trompetçi var sırada, Lee Morgan. Bunun 1957 kaydı Candy adındaki bir albümden aldığımız bir parça, Since I Fell For You adını taşıyor. Ona eşlik eden müzisyenler de hepsi olağanüstü yetenekli sanatçılar. Örneğin Sonny Clark piyanoda, Doug Watkins kontrbasta ve ünlü Art Taylor davulda yer alıyorlar. Thank you. Balatlara devam ediyoruz. Balatlar duygusal yoğunluğu yüksek, belki bazen melankolik ve ağır tempolu şarkılara verilen isim. Blues kökenli bir şarkı grubu. Şimdi Autumn Leaves adında bir parça dinleyeceğiz. Bu Julian Cannonball Adderley adındaki bir alto saksofoncuya ait bestesi. Eski Autumn Leaves bir standart, jazz standardı kabul edilir. Bu dinleyeceğimiz şarkıda enteresan bir noktada ünlü, çok ünlü Miles Davis'in, trompetçi Miles Davis'in sideman, yani yardımcı eleman olarak Cannonball Adderley'in grubunda yer alması, ki bu zaten bu parça şey bile, plak bile tamamlanamadan Miles Davis terk etmiş, dayanamamış böyle bir şey, çünkü o her zaman lider olması gereken bir insandır. Evet, dinliyoruz Autumn Leaves. Thank you. Şimdi de Lazy Afternoon adında bir parça dinleyeceğiz. Bu Pete LaRocca adında bir davulcunun Basra adındaki albümüne ait 1965 kaydı. Bu parçada Joe Henderson, o dönemlerde de ünlüydü ama sonradan çok daha ünlü oldu, tenor saksafon çalıyor. Dinliyoruz şimdi. Thank you. Freddie Hubbard'la Ballads'lara devam ediyoruz. Onun albümünün adı da Ballads adını taşıyor zaten. Trompetçi Freddie Hubbard 1960'ların sonlarında sivrilmeye başladı. Ve özellikle 1970'lerde yeteneği ve çalışkanlığıyla oldukça ön plandaydı. Günümüzde hala plak yapmaya, diğer arkadaşlarını eşlik etmeye devam ediyor. Ondan dinleyeceğimiz parça River of Dreams adını taşıyor. Havanda Caz'ın ilk bölümünü balatlara ayırmıştık. Şimdi sırada ağız armonikası çalan bir müzisyen var. Toots Tielemans. Sadece caz çevrelerince tanınır bu müzisyen. Aslında cazla ağız armonikasının ne alakası var diye düşünülebilir. Genelde çünkü işte nefesi çalgılar, trompet, saksafonlar, kontrbas, davul, piyano, belki gitar, bunlar kullanılır. Ama işte Toots Tielemans yıllarca ağız armonikasıyla, tabii ona eşlik eden arkadaşlarıyla beraber çok güzel, nefis, bomba gibi caz yapıyor. Şimdi ondan ilk dinleyeceğimiz parça Them From Summer of 42. Değişik bir şey. Şimdi ondan ikinci bir parça dinleyeceğiz. Bu da What Are You Doing The Rest Of Your Life? Havanda Caz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger. Say I got a woman